إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دالو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس بيغا خامني مو اديو تي والو فقه تي سن تيره بوبو دي الدروس المهمه لعامة الامه مملني ci bind mu mujj bi ñi ngi nekkoon ci lu aju ci wàllu taaya. Mu mel ni doxoon nañ ba àgg ci li nga xamante ni moom mooy njeextal xaaj bu njëkk bi ci taaya bi. Bu ko defee gisoon nañ ne assalaamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لولو دا فا لامبو اي نيان بوكو ديفي كيكوي واخ كي نيك تي تايا نا فخه با خامني في مو تولو ني اي نيان لا اي نيان يو ماغ اي نيان يو ري اي نيان يو ام سولو با نغوك با بوكوي واخ نا فخه تيولو مو اندك توروخلو بوله تي گنا ديلو خولم ci borom bi tabaraka wa ta'ala. Lenn ci ñaan yooyu nag nekk na ñaan yoo xam ni ñu ngi koy ñaanal yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Leneen la des ca ñaan yi yaa ngi koy ñaanal sa bopp ak bépp jaamu yàlla boo xamante ni nii ku baax la. Maanaam fii dafa làmboo ñaanal yonente bi alayhi salaatu wassalaam particulièrement. Ndax fii moom gis nga daf cee rot tudd li nga xamante ni nii moom mooy moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam, waaye tuddee ko cib nubuwa assalaamu alayka ayyuhan nabiyu ma gook ànd ak tamit ñaanal ñi nga xamante ni nii nag ñooy jaamu yàlla yu baax yi dans la généralité. Foofu moom seppewuñ fa kenn, seppewuñ fa Aboubacar bàyyi Omar, seppuñ fa Omar bàyyi Aboubacar, seppuñ fa kenn. Waaw, dans sa généralité la ñëwee, kon des koy bàyyi ci généralité bi. Fi am particularité mooy bu yonante bi. Waaw, moom lañ seppee moom beral ko, gis nga ko. Kon boobaa noonee it nga ci demee. Maanaam da nga ciy dégge ne islam li mu particulariser ab julit sañut ñëw génnee ko ci état boobu nga xam ni noonu la ko islam tegee. Ci tegandaay bi ko islam teg, kenn amul sañ-sañ génne ko ci. Waaye li islamit généraliser, kenn amul sañ-sañ génnee ko tamit ci li nga xamante ni moom mooy noonee ko islam généraliser. Ma gook bu ko defee kon foofu tiiree woon nañ ci leçon bu am solo. Gis nga maanaam walladi yudaa lahu laa yudaa min duunillah ولا يدعى مع الله وهذا من براهين التوحيد ودلائله كما تقدم. نيك كيغا خامني دا فاي اديو وك نيان كوكو واخ دغ يالا كين دوكو نيان وليس يالا كين دوكو نيان دي بوليك يالا نдах دا اديو و مو نيا نيانال كو وا تي غيسغا نيان غي ميغي تامبالي تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام كون غي غيس ني yonante bi moom ci waxum moo njëkk a jàngale ne ak moom lu mu nekk yonante kenn du ko ñaan, kenn du ko ñaan booleeg yàlla. Gis nga ko, amut benn aya alquran, amut benn hadis foo xamante ni nii rot na fa yonante bi di wax naan ku nekk ci njàqare wooma wala ñaan ma, wala ku nekk ci xat-xat wala ku am aajo wooma wala ñaan ma. Amut. Du yonante bi, du ibadallahi salihin, manam nit ñu baax ñi tamit, kenn du leen ñaan, gis nga, kenn du leen ñaan. Yonante bi kenn du ko ñaan walis yàlla, kenn du ko ñaan booleeg yàlla. Nit ñu baax ñi kenn du leen ñaan walis yàlla, kenn du leen ñaan booleeg yàlla, waaye dañ leen a war a ñaanal, gis nga, dañ leen a war a ñaanal. Kon ndekete ñoom ay jaam lañ ñoo xamante ñoo aajowoo ñu ñaanal leen, waaye du dañ leen di ñaanal. Benn waaye mos na ma wax nag, mu ne ma Sénégal ah daw na yaram ci benn côté. Ma ne ko lu tax? mu ne ma ndax am na ñoo xam ni ndeysaan pourtant dañ leen a war a ñaanal de, mais fañ leen teg mooy tax duñ leen ñaanal, dañ leen di ñaan. Wallahul mustaan, gis nga, wallahul mustaan. Maadaama moom ab jaam nga, ab jaam nga, ah kenn du la ñaan, waaye kay da nga aajo woo ñu ñaanal la, ndax ab jullit du doyal ci ñaan, gis nga ko. Ñaan mooy ngànnaayu jullit, ab jullit kon du ci doyal. Kon ñi nga xam ni dañuy dem ci bàmmeel yi di ñaan, ñi tëdd ci bàmmeel yi nañu xam ni loolu ñuy def bokkaale yàlla la. Waaw, loolu dañ ko war a wax sénégalais yi ñu dégg ko bu baax. Waaw, wax naa leen ne bàmmeel bu fekkonte ne mën na exaucer ay ñaan wala mën na dara, xool leen da ngeen di gëstu aussi. C'est à dire problème mu Afrique xam nga lan la? Duñu gëstu, duñu gëstu ci seen mbiru àdduna yi ci am importance, duñu gëstu ci seen mbiru diina. Est ce que gis nga maa ngoog ñoom daal dañuy toog ne yàcc yàccaaral, bu ko defee télévision yi di leen jox ñoom lañu tànnal seen bopp, bëgg ñoom ñu gis ko ñu leen koy wan. Loolu mooy problème bi. Par exemple coronavirus bi, def leen recherche ngeen xool Iran mii, gis nga taux de malade yi ni mu fa mel ak taux de mortalité bi ni mu fa mel. Te pourtant Iran bokk na ci dëkk yi nga xam moo gën a bëri ay bàmmeel yu ñuy jaamu, di leen ñaan, di wër bàmmeel yi, di ko tawaaf comme kaaba gi, gis nga. Imaginer jël bàmmeel nga koy tawaaf comme ni ngay tawaafee kaaba gi, te tawaaf nekk jaamu yàlla. Yooyu yëpp di ay xeetu bokkaale yoo xam ni ñu koy defal bàmmeel yi, gis nga. Si lan lañ koy layee? Ay nit ñu baax ñoo fi tëdd. Ah, man question bi may posé mooy ndax nit egg na ci mbaaxaayam ñu jël li yàlla moom li ñu war a defal yàlla di ko ko defal nit? Ndax nit mën naa accéder ci niveau boobu? Nit mënu koo accéder? Foofu niveau yàlla la. Nan ngay jëlee nit érigé ko niveau yàlla? Nan ngay jël nit mbindeef koo xam ni faatu na, mi ngi nii, ñu suul ko fii, mënalatul boppam dara, bàmmeel bi bu saxee ay ñax yow yaay ñëw nettoyé ko? Kooku lan nga koy mën a ñaan ba mu lay dégg? Lan nga ko mën a ñaan ba mu la koy accorder? Nañ delloo si waat xel yi. Waaw, jamono ju ne rek sunu borom day indi ay kéemtaanam. Waaw, feebar bii nii dafa bokk ci kéemtaan yooyu, dafa bokk ci nattu yi, dafa bokk ci bàyyiloo xel yi, dafa bokk ci yi nga xamante ni nii ah jaam bu sunu borom defal tawfiq de dana ca jëriñu, dana ca jëriñu, ndax dana ca delloo ca boromam xam ni ndekete laa xawla wala quwwata illa billah rek koy dëgg. Mais ñun sénégalais dañ koy wax te gëmuñu ko wala xamuñu lu muy tekki. Parce que boo nee laa xawla wala quwwata illa billah, amut pexe, amut kattan ku dul borom bi tabaraka wa taala. Du loolu moo tax ñu ne la loolu booy génn, yonante bee ko wax, booy génn sa buntu kër nga wax ko. Ah, ñu ne la kufiita wa hudiita, gis nga sàmm nañ la, fekk nañ la, aar nañ la. Xoolal loolu, nga am ci kuk sàmm akuk aar akuk fegeel. Ndax lan jël nga mbir yi delloo yàlla? Amut kattan, amut pexe ku dul yàlla. Léegi da ngay xool nan ngay waxee loolu ba pare laa xawla wala quwwata illa billah, ba pare dem si njabarkat di naan ko ah dama bëggan nga seetal ma, parce que man daa am waaju may bëgg si, te xam nga rek comme que jamono ji moom mbir yi il faut nga seetlu ko. Jigéen ñi gis nga ah man kat damaa bëgg, dafa am ñaar nit yoo xamante ne nii dañ ma doon labat si, damaa bëgg nga xoolal ma kan moo ciy nekk sama jëkkër, gis nga. Léegi nga gis ay góor ñoo xamante ni nee nañ image diina lañ yor, ñoom ñooy toog quoi di organiser business boobu. an waa ku bëgg ñu seetal seetal la, xoolal la ci say mbir, li si xaaral la, li si xaar yow yaa toog naan nit ñi kaay leen ma defal leen ko. Kaay leen ma fanaanoo leen. Ndax yonante bi daan fanaanoo nit ñi, ndax yonante daan wax nit ñi kaay leen ma li si xaaral leen. Nit ñi ñëw di rang di dagg ay tike. Waxal rek. Waxal. Gis nga. Loolu yëpp xam nga ci lu mbokk moog taniket beeyam. Ki toog naan dama lay li si xaaral, dama lay fanaanoo nga ñëw. Muy jël ay affaire naan dama lay fanaanoo, naan la gis nga li si xaar, même bu ko tuddee li si xaar nag. Li si xaar nit moo koy defal boppam encore une fois. Nit moo koy defal boppam. Mais du da ngay dem keneen di la ko defal. Mais nag pour nga mën koo defal sa bopp da ngay dem nga jàng, nga mën a lire, nga mën a jàng ñaan gi, nga mën koo répéter sax c'est le minimum quoi. Nga mën a répéter xam ni ñuy defee ñaan gi, nga mën koo def, defal ko sa bopp. Mais du nit moo la koy defal. Mais ba léegi si yu teer à terre yooyu ñu ngi ciy nax sénégalais di ci lekk seen koppar. Gis nga waree ñu naan la saraxel lii saraxel lii saraxel loolu sarax de loolu sacrifice booy joxe la. Gis nga boo xëyee ci mbedd Dakar yi da nga naan ndeysaan sénégalais yi mën a saraxe ak njëriñ yi nekk ci sarax yépp ah ak njëriñ yi nekk ci sarax yépp mais njëriñ yooyu impactam kenn gisu ko parce que du ay sarax la ñuy def ay sacrifice la ñuy def da ngay dem fee ñu ne la waaw affaire boo koy génnee wëndeel ko sa bopp juróom-ñaar yoon wala ñett yoon bu ko defee la ngay joxe li la daloon balaa bi la doon day topp la ngay joxe ah nga jël loolu jox ko doomu jàmbur xam nga ni yow saraxewoo yaa ko tayaatoo xam nga ni saraxewoo xam nga ni saraxewoo ah da ngaa feebar dem ci benn waaye mu jiixi jeexal la ne la waaw affaire bi moom boo koy kii boo ko defee nii def ko nii def ko nii daal di koy jox ku mel nangam bu ko defee lépp moom day topp la nga xamante ni nii moom nga génnee joxe ko nga jox ko doomu jàmbur yow ah an sa ngëm laa yu'minu ahadukum xata yuxibba li axihi ma yuxibbu li nafsi kenn ci yéen du gëm lu dul mu bëggal mbokk julitam li mu bëggal boppam yow an sa ngëm ah yow mi jël loo xam ni da ngaa jàpp ne da ngaa gëm ni musiba ba day topp loolu nga joxe nga jox ko doomu jàmbur man kay damay saraxe saraxe woo ay sacrifice ngay def moo tax sénégalais yi buñ jógee fii naan franc-maçon franc-maçon yéen a dàqat sacrifier franc-maçon yi yéen a fi dàqa sacrifice sarax yi ngay gis yépp ay sacrifice la sondeel yeeg këy ju weex yeeg suukar seeg orange yeeg yu kenn xamul ay sacrifice la chacun à son niveau ku nekk ak ci sa niveau léegi loolu feeñ na ci société parce que ñun ci suñ bopp ku am doom tey yaa ngi tiit parce que yaa ngi naan ah ñi def sacrifice ñi ngi fi ñooñu am buñ jóge ñi def sacrifice yooyu ah ñi def sacrifice su xale yi fan lañ jóge ci biir suuf si lañ génnee wala ci kaw asamaan lañ wàccee wala dañoo jaar ci ngelaw li ñëw jóge fi buñ jóge ah gis nga wallahul mustaan donc ñu bàyyi xel bu baax jaamu yàlla moom dafa tegu ci ay principe teguwul ci sa bànneexu bakkan wala boog ci li la waxkat yi di rafetalal gis nga yu bari tey nit ñi ñi ngi koy jël di ko diine woo ay nit ñooy ñëw wax pompe ay nit ngandal leen gis nga jox leen xajmu boo xam ni du seen xajmu teg leen ci gàngunaay goo xamante ni du seen gàngunaay ñen ñi sax nga gis ñu yëkkati leen teg leen palaasu yàlla ay waxkat dong ñoo koy wax te waxkat yooyu xam nga lu leen fa inda yàpp yañ fay lekk si ak li ñuy def seen poos ñoom jaral na leen ko diway yàlla gis nga diw ba mu duggee gis nga diw ba mu yëkkatee gis nga diw ba mu génnee te da koy wax pour lan pour woyaan bu ko defee nit ñi nag jël loolu def ko diina tey jeunes yi koo dajal nga dégg mu naan la waaye diway borom jaam yi loolu ay waxu woyaankat la loolu fan lañ ko bind ci alquran fan lañ ko bind ci téere waxu woyaankat la benn waay fee moo bëggoon ceebam niin poosam am dara mu wax ko fa gis nga képp waxu woyaan yooyu nag moo fi bari ba nit ñi jaawale koog dëgg jàpp ne waxu woyaan yooyu comme ñi koy wax bari nañ rek mooy dëgg diw mënta nekk yàlla bu ko nekkoon du dee léegi luñ koy jéem a lu ñuy jéem a masqué ko rek noo dafa làqu noo dafa nëbbu noo day noppalu noo day dallu noo day serlu muy yéen noppalu yoo xam ne yow bi nga juddoo ba léegi saa yi ngi tëdd fa mu tëdd day serlu day dallu bu sañoon ceebu jën bu niin bii du ko romb nañ waxante dëgg. Donc mbokk jullit yi ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi jàll waala mu defal ñu tawfiq defal leen ko. Ah dëgg nag des fois du neex waaw moo tax olof ne dëgg kaani la kuñ ko tuñ nga toxañu ñi ñuy wax yàlla lañ di leen yëkkati érigé place yàlla buñ sañoon ceebu jën bu niin bii du leen romb waaw buñ ko sañoon ñi ngi toog fii di serlu di dallu dallu goo xamante ne day ànd ak dund mais dallu goo xam ne àndut ak dund kooku faatu la innaka mayitun wa innahum mayitun loolu la yàlla wax yonante bi yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay dee ñoom dañuy dee dañoo dee amwaatun xayru axya dee nañ dunduñu jarul dallu geeg serlu gi wallahul mustaan ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu aafiya defal leen ko gindi ñu gindi leen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.